vaata internetis r2.ee. Raadio 2 aastahit 2016. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. The machines were here before us. Were here before. And they are here to stay. Machine Nation. No tere, tere kõigile Raadio 2 õhtusvendi kuulajatele. Käima on läinud masinasaade, ehk siis tund aega tehnot Raadio 2. Olen eetris mina Merimell ja... Jee, mina olen Janno Kekkonen. Jälle sina, Janno, siin. Me tulime siis täna siia kokku, et promootida kõvasti tulevast masinapidu, mis on siis 24. detsembril klubis Studio. Olen seal mina, Kekkonen ja Õis. Ja siis ka välisartist Kamikaze Space Program, kes teeb siis tehnot live'is. Facebookis on ka event üleval, minge kõik sinna, pange going, ma ei tea, pange mingit lugusi, mida iganes, olge igastes valmis selleks. Ja olengi nüüd siin mina ja Janno kohal. Janno teeb esimese pool tundi ja mida sa teed, Janno? No täna plaanisin siis vähe vanema astmega teknot mängida, ehk siis mis minu jaoks on nagu klassikaline, ehk siis 90. lõpp ja 2000. algus enda lemmik lood. Ja mis see BPM on päris kiire, on ju? Jah, ta on üle 130 selles suhtes, et praegu need tempod on vähe aegasemaks läinud, aga sellel ajal olid veel tempod. Oli veel kiirust. Yes. Väga äge, aga siis ongi midagi teistsugust ja ei ole kohe üks sama tehno, on ju? Just. Et Janno siis paneb oma klassikalist tehnot ja siis võtan mina üle ja vaatame, mis saab, on ju? Ja nii palju veel, et 24. Ärge piparkooke glasuuriga sööga selle pärast, et glasuuriks oleme meie stuudios. Oi, hästi öeldud. Okei, okay, let's go. We'll be right back. kuulate saadet Machine Nation . Praegu taustaks mängib Janno Kekkonen . Mängib siis sellist klassikalist old school tehnot . Kiire ja hea . Ja jah , ja reklaamime siin me suure hurraaga siis Masina uut pidu , mis tuleb 24. detsembril klubi stuudio . meil on ka välisartist Kamikaze Space Program , kes teeb koha peal laivi ning see tuleb üliäge . nii et praegu siis lihtsalt soojendame pool tundi Janno Kekkonen ja mina teine pool tundi . Sessionil. Janno Kekkonen, kuidas oli? Jee, yeah. No see oligi nüüd minu set ja Eesti Tekno publikule on mul ainult öelda üht. Peab meeldima, see peab meeldima. Said mängitud kõik, mis tahtsid mängida? Jaa, sellest on muidugi tuhandeid häid lugusid oleks veel mängida, aga selles suhtes igal asjal on oma piir, aeg toob jalaga sinna sammusesse ja põhiraskuskese saab siis olema stuudios 24. Koos koorekihiga. Just nii. Aga olgu siis, thanks Janno ja panen siis edasi. Yeah, kütla täiega. Thank you.

kuulate saadet Machine Nation . Eelnevalt mängis siis Janno Kekkonen esimese poole tunni head old school tehnot ja nüüd mina teine ja promome uut eventi 24 stuudios . See mees on Kamikaze Space Program, mees, kes tuleb siis laivi tegema 24. detsember klubi stuudio, nii et olge kõik kohal. Lisaks sellele oleme mina ja Kekkonen ja Õis. Thank you. kuulate saadet Machine Nation stuudios. Mina ja Kekkonen. Kekkonen mängis siis esimese poole, mina teen teise poole. Ja kõik, kes veel ei kuulnud, võtke välja oma märkmikud, telefonid, kuhu iganes tema asju üles kirjutate. Kas või käe peale markeriga 24. detsember tuleb Machine Nationi järgmine üritusklubi stuudio ja on ka välisartist Kamikaze Space Program, kes teeb live'is väga, väga hea teenut. No nii, panin lõpuloo. Kekkonen, kuidas meeldis? Jee, kuule, sa panid ikka väga vihast värki. Mul vahepeal tulid need üksid elast ära ja pinin siin vahepeal rihma pingutama, et väga kuru asja. Parid siis kähk üles tagasi, jah? Nüüd on juba tagasi üksid elas, jah? Pagal ma ei näinud, noh. Olgu, aga mis me siis ütleme inimestele, kes ei tea veel, mida jõulul teha või siis arvad, et pead kodus vanematega seal olema? Noh, mina arvan seda, et või tähendab lohut on neid, et kes kingitust ei saa see aasta 24. Teatud jõuluvanangus meiega stuudios, et Machine Nationi peal lisaks siis jõuluvanale Kiningi Nõmme metsamaadi punt Kekkonen Õis ja siis... Mina, Merimel. Yes. Aga väga äge, loodan, et näen siis kõiki teid tantsuplatsil, viskame käppa, kuuleme head mussi ja võt, nii ongi. Ja kohtume siis 24 teiega. Teeme nii, igalul, davai, tšau. Tšau. Machine Nation.